بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi harf-i cerlerin mecrurunun durumunu okuyorduk, değil mi? Dedik ki bu harf-i cerlerin mutlaka bir müteallak fiil, şibi fiil veya manai fiil olan bir müteallak lazımdır. Zahit harf-i cerinin müteallakı yoktur dedik. Rubbenin müteallakı yoktur. Haşanın, halanın, adanın, levla ve leallenin müteallakı yoktur. Bunlar müteallak ihtiyaçları yok. Yani müteallakı yok bu harf-i cerinin. Peki bu harf-i cerlerin mecrurunun mahalli durumunu bize izah etti. Dedi ki zahit harf-i cer ve rubbe dahil olmadan önce mecrurun durumu neyse, müpteda ise müpteda, meful ise meful, fail ise fail, aynı hal üzere kalır. İstitna harflerinin mecruru illa ile müstesna gibidir dedik. İlla ile müstesnanın da 3 tane durumundan bahsetmiştik. Değil mi? Kelam mucep, müstesna min meskür olursa mensup olması vacip oluyor. Kelam gayri mucep, müstesna min meskür olursa bedel muhtar nasip caiz oluyor. Müstesna min gayr-i mezkur, kelam gayr-i mucep, avamil asabince, amillerin iktizasınca muğref oluyor dedik. Ondan sonra levla ve leallenin mecruru mahalli ba'ide itibariyle ne oluyor? Mübteda oluyor dedik. Mabadi de onun haberidir dedik. Şimdi geldik müteallakı olan harf-i cerlerin mecruruna. Tamam. Müellif hazretlerimiz onları bize beyan etmeye başlıyor. Tamam hocam. Yani velemma feraga min beyani ahvalil harfil car ellezî lâ yetaallaku bi şey'in. Herhangi bir şeye taalluk etmeyen harf-i cerlerin mecrurunun durumunu beyan ettikten sonra müellif şer'a başladı. Fî beyani ahval, fî beyani ahval ellezî yetaallaku bi şey'in. Herhangi bir şeye taalluk eden, yani fiil, şibi fiil, manayi fiile taalluk eden harf-i cerlerin mecrurunun mahalli durumuna başlıyor. Evet. Lafzı durumu, yani lafıza zaten mecrurdur. Mahalli karibi mecrur. Harf-i cer dahil oldu mecrur. Mahalli ba'idini bize şimdi beyan etmeye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mecruru ma ada hâzihi seb'ate. Evet, ada fiilinin başına ma geldiği zaman da artık fiil olması, fiil olması vacip oluyor, mabadi mensup oluyor. Ve mecruru ma ada hâzihi seb'ate. Şu yedi harfi cerin dışında kalan harfi cerin mecruru. Ve mecruru ma ada, evet, ve mecruru ma, yani o ma, ma-i mevsulü olur, ma-i mevsufu olur. Tamam, olabilir. Peki. Ve mecruru ma ada hâzihi seb'ate. Şu yedi harf-i cer. Yedi harf-i cer neydi hocam? Zahit harf-i cer. Zahit, rubbe, haşa, hala, ada, levle, la. Bunların dışında kalan harf-i cerlerin mecruru. Bunun, bu mecrurun, bu mecrurun mahalli durumu nedir? Mensubul mahalli mahallen mensub. Mensubul mahalli, yani mecrurun lafzan ve mensubun mahallen oluyor yani. Anlaşıldı mı? Mensubul mahalli mahallen mensuptur. İzafeti lafziyedir yani. Mensubun, mensuptur mahalluhu yani. Mahallu hâzel mecrur. O mecrur mahalli, yani lafzan mecrurdur, mahallen mensuptur. Yani. Anlaşıldı mı? Mecrurun lafzan ve mensubun mahallen. Mahallen mensubun. Mensubun mahalluhu. İzafeti lafziye yani. Mensubul mahalli, mensubun mahalluhu. Onun mahalli, o mecrurun konumu mahalli mensuptur. Ne üzerine mensuptur? Evet, ne üzerine mensup oluyor? Mensubun mahal, yani mensubun mahalluhu, mahalli mensuptur ama ne üzerine? Ala ennehu yani bi vasıdati enne zâlikel mecrur, şu vasıtayla ki o mecrur mef'ulun fihi, mef'ulun fih'tir. Mef'ulun fih olmak üzere mahallen mensup. Ne için mef'ulun fih olmak üzere? Ne için? Limutaallakihi, müteallakı için. Limutaallakihi, müteallak. Huve o müteallak imma fi'lun ve imma şibhuhu ve imma ma'nahu. Yani o fiil olan veya şibhi fiil olan veya manayı fiil olan müteallakın mef'ulun fihi olmak üzere mahallen mensuptur. Ne şartıyla? Ne şartıyla? Yani mef'ulun fihi olur ama ne şartıyla? İnkâne. İnkânel carru. İnkânel carru. Eğer cer edici o edat olursa, ne olursa? Fi, lafza fi. Tamam mı? Lafza fi, fi lafzı olursa ki el-kâineti li-zarfiye. Zarfiyet ifade eden o fi lafzı olursa. Tamam mı? Fi, lafza fi, fi lafzı. Nasıl fi? Fi burada tabi isimdir ya, marifedir. Fi harfi cerinin adıdır. Bunun adı yani. Bunun adı ne? Fi. O fi, onun için bak takdir ederken ne diyor? El kaineti li zarfiyet. Zarfiyet için vaz edilmiş olan fi harfi ceri olursa ev veya o car olursa ev veya ev kâne zâlikel carru veyahut o cer edici olursa nedir olursa ma ol bir cer harfi ki nedir olucu bi ma'nahu yani bi ma'na fi manasında bi ma'na lafzı fi, tamam, fi manası yani zarfiyet manasını ifade eden bir harfi cer olursa, harf-i cer fi veya fi manasında olursa o mecrur mahallen mensup mef'ulun fihidir mütallakın. Örnek verelim şimdi. Nahvu. Salleytu fil mescidi. Ev salleytu bil mescidi. Salla fiil. Tu fail. Fi harf-i cer el mescidi. Lafzen mecrur. Mahallen mensup. Salleytu fiilinin mef'ulu fiili. Salla fiil, tu, zamir merfu muttasıl, mahallen merfu fa'il, ba harfi cer, la mahalle leha minel irab, la hazzalehu minel irab, irabtın nasibi yok. El mescidi, lafzan mecrur, mahallen mensup, salleytu fiilinin mef'ulu fiilidir. Tamam, anlaşıldı. Var mı buraya kadar anlaşılan bir şey? Peki. Fi, fi zaten. Ba da burada ne manasında? Bilmez. Fil mescidi. Aleyküm bil mescidi. Bu da neyin misali? Harf-i cer ba ama bir mana fi. Ev. Şimdi bu nereye atıf? Ev ile mef'ulun fihi üzerine atıf. Tamam mı? Bağlayalım şimdi. Mensubul mahalli, mahalle mensuptur. O mecrur, mahalli mensuptur. Ala ennehu mef'ulun lehu. Tamam. Ala ennehu mef'ulun lehu. Mef'ulun leh olmak üzere. Ne vakit? Ne şartıyla? Ne şartıyla? İn kânel carru. Eğer cer edici, o harf-ı cer olursa, nedir olursa? Lâmen. Lam olursa. Elleti litte'alil. Elleti o lam vuda'at litte'alil. İfadeti ta'lil. Ta'lil ifadesi için vaz edilmiş olan lam harfi cer olursa ev veya ma ol bir harfi cer ki ne manasındadır? Bima'nahu bima'na lam. Bima'na lami. Lam manasında olan harfi cer olursa. Mesela keyme gibi değil mi? Key. Örnek nahvu. Darabtu Zeyden litedib. Darabtu ben dövdüm kimi Zeyden Zeydi. Ne için dövdüm? Litedibi terbiye etmek için dövdüm. Darabe fi. Tü. Zamir merfu muttasıl, mahallen merfu fail. Zeyden lafzen feta ile mensup, mef'ulun bi. Tamam, sarih. Lam harfi cer, la mahalli la minel irab. Ettedibi. Lafzen mecrur, mahallen mensup, mef'ulun leh li darabtu. Darabtu fiilinin mef'ulü. Bak, li eyyi şeyin darabtu, li tedibi. Ey şeyin, li eyyi sebebin darabtu, li tedibi. Li ecli tedibi. Terbiye etmek için derdi. Tamam. Peki. Ve keyme asayte. Ve keyme, niçin asayte, hı? İsyan ettin. Ve keyme, niçin asayte? Keyme niçin asaydın? İsyan ettin. Keyme. Asa fiil. Te zamir merfu muttasıl muallem merfu fail. Key harfi cer. Mai istifam. Mahalli karib. Key ile mecrur. Mahallen mecrur. Mahalli ba'id. Mahallen mensup. Asa fiilinin mef'ulü lehidir. Tamam. Asayten onun mütallakıdır. Mütallak olan asayten nesidir? Mef'ulü lehid. Yani oradaki ma-i istifam mahalli karibi key ile mecrur, mahalli ba'idi de asayte fiilinin nesidir? Mef'ulü. Çünkü key nereye taalluk ediyor? Asayte. İstifam manasını koltukladığı, yani istifam manasına bitiştiğinden dolayı tekaddüm etmiş. Yani asayte keyme olmaz. Keyme asayte. Bu da lam manasında olan harfi cerin örneği. Bir de şey var. Üzzibet imraatun fi hirratin. Üzzibet imraatun fi hirratin. Çok güzel. Üzzibet azab olundu. İmraatun bir kadın. Fi hirratin. Bir kediden dolayı. Li, li ecli, li ecli, li ecli zulmiha, li ecli zulmiha, li ecli zulmi hâzihil mer'ati el hirrete. O kadının kediye zulmedip de onu öldürmesini. Kediyi hapsetti. Ona hiç yiyecek bir şey vermedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da buyurdu ki Uzzibet imraatun fi hirratin. Uzzibet imraatun, o kadın azab olundu. Azaba düçar oldu. Fi hirratin. Hirra lafzen fiile mecrur mahallen mensup mef'ulü leh. Oradaki fi lam manasında. Tamam. Fi'manın zarfiyeti olamaz zaten. Yok olamaz. Lam manasındadır. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi geldik üçüncü şıkka. Birincisi o mecrur. Mef'ulün fih olmak üzere mahallen mensup. İki, mef'ulün leh olmak üzere mahallen mensup. Üç, ev mef'ulün bihi, mef'ulün bihtir. Ama öyle mef'ul gayru sarihin. Gayru sarih. Mef'ulun bih, gayr-ı sarih olmak üzere. Peki, ne vakitte mef'ulun bih gayr-ı sarih olarak mensup oluyor? İmkanı eğer olursa, el carru cer edici harfi cer ne de olursa ma adahuma ma adahuma ne demek ma ada fi ve lam ve ada ma bi manahuma yani harfi cer fi ve fi manasında değil lam ve lam manasında değilse lam ve lam manasında değilse fi ve fi manasında değilse o zaman mahallen mensup mef'ulun bih gayr-ı sarih olur. Merartu bi zeydin. Merartu ben uğradım bi zeydin zeyde. Şimdi merra fiil. Tü zamir merfu muttasıl fail. Ba harfi cer. Zayid değil bir şey değil. Tamam. Zeyd lafzen ba ile mecrur. Mahallen mensup. Mef'ulu bih. Mef'ulu gayr-ı sarih. Merartu fiilini. Merartu bi mef'ul. Peki niye mef'ul bi gayr-ı sarih oldu? Li merartu. Ha. Li'ennel ba'e buradaki ba'ca leyse bi mana fi. Fi manasında değil. Ve la bi manil lam. Lem manasında değil. Lem manasında değil. Fi manasında değil. Zarfiyet manası ifade etmiyor. Talil manası ifade etmiyor. O zaman ne oldu? Mef'ulün bi gayrisani oldu. Şimdi mensup olma hükümlerini bitirdik. Demek ki müteallakı olan harf-i cerim mecruru mahalli ba'id itibariyle mahalle mensup olur. Ya mef'ulün fi'tir. Ya mef'ulün leh'tir. Ya da mef'ulün bi gayrisani. Tamam. Şimdi Musanif Hazretleri bu mecrurun bazen bazı vakitlerde de mahalle merfu olduğunu beyan etmek üzere bize başlıyor şimdi. Vagad yüsned diyor. Bazen isnat edilir. Her zaman değil. Vagad yüsnedu bazen ne yapılır? İsnat edilir. El müteallaku müteallak isnat edilir. Nereye isnat edilir? İlel carri vel mecruri. Car mecrura bazen isnat yapılır. Tamam? Faili mahzuftur. Faili mahzuf olduğu için o müteallak car mecrura isnat ediliyor. Peki isnat edildiğinde ne olur? İsnat edilir de feyekûnü. Binaenaleyh olur. Yani feyekûnü bu faem atıfedir. Hem de sebebiyet bildiriyor yani. Tamam mı? Feyekûnü bi sebebi zâlikel isnadi he? Bi sebebi zâlikel isnadi yekûnü olur. Yekûnü olur. Evet yekûnü olur. Evet bu mecrur olur. Nedir olur? Merfu'al mahalli mahallen merfu olur. Merfu'al mahalli mahallen merfu olur. Evet. Merfu'l mahalli olur. Evet. Merfu'l mahalli olur. O mecrur mahalle merfu olur. Ne üzerine? Alâ ennehu nâibul fâil. Şimdi bazı nüshalarda o feyekûnü'ye demiş ki cemî'u zâlikel car vel mecrur. O car mecrurun hepsi olur. Hayır. Car harfi cer de onun irabet-i mahalli yoktur. O tesamuhtur. Tesamuhtur. Yani car mecrur, car mecrur irapten mali merfu böyle söylüyorlar. Car mecrur irapten hayır. Car mecrur değil. O mecrur. Evet. Tamam mı? Bak kitabınızda yan kayıtında 6 numarada değil mi? Onu tamam. Burada diyor hepsini isimlendirmek hepsine isimlendirmek doğru bir şey değildir diyor. Cüz'üyle isimlendirmek yani oradaki yekûnün tahtındaki zamir racun ilel mecrur. Mecrura racidir. Dunel carı. Cara değil. Cara değil mecrura. Feyekûnü olur. O mecrur. Merfu'al mahalli. Mahallen merfu olur. Ala ennehu. Şunun üzerindeki o mecrur. Ala enne o mecrur. Yani lafzen mecrur olan o lafız. Naibul fa'ili. Naib fa'ili. Anlaşıldı. Şerhte de o şeye düşmüş yani. O hataya düşmüş. Dergin macarri diyor. Carri ile beraber. Orada irapta mahalli yok. Ne ona irapta mal veriyor. Peki örnek nahvu murra bi zeydin. Murra bi zeydin. Murra uğrandı. Kime uğrandı? Bi zeydin zeyde. Yani merakü bi zeydin idi. Tüy fail hasbedilince ne oldu? Car mecrura isnat yapıldı. Murra bi zeydin. Zeyd orada ne oldu? Naibul fail. Murra fi'li mazi, binayi meçhul, müfret, müzekkir, gayb. Tamam. Ba harfi cer, la mahalli la minel i'rab. Zeydin, lafzen ba ile mecrur, mahallen merfu, murra fiilinin. Şimdi burada bir incelik de söyleyelim bir nükte. Car mecrura isnat yapılıp da mecrur naib fail olduğunda fiilin, onun amirinin müfret, müzekker olması vacip. Değişmez. Tamam. Feyecibu ifradu amilihi ve tezkiruhu. Tezkir ve ifradı vacip oluyor. Mesela orada Hint olsaydı murra bi hindi. Yani murrat olmaz yani. Bunu şeyde hatırladınız mı? İzzi'de memrurun bihi, memrurun bihima. Orada da mecrur naib fail idi. Memrurun bihi, memrurun bihima, memrurun bihim, memrurun biha, memrurun bihima, memrurun bihinne. Yani memrunun memrunun müfret müzekker değişmiyor. Tamam. Peki bunu bitirdik. Car mecrur meselelerini efendim Musannif Hazretleri ne yaptı? Şimdi bize beyan etti. Mecrurun durumunu da beyan ettikten sonra şimdi amili üzerine car mecrur tekaddüm edebilir mi, edemez mi? Car mecrur amilinin yani müteallakının üzerine geçirilmesi caiz midir, değil midir? Bunu beyan etmek üzere buyuruyor. Ve yecuzu caiz olur. Ne caiz olur? Takdimu ma ada hada. Takdimu ma, takdimul cari vel mecruri ada. Yani tecavüz zâlikel car, hâzâ şunu. Yani el cârre vel mecrûr ellezî kâne nâib-i fâil. Nâib-i fâil olanın dışındaki, nâib-i fâil olan car mecrûrun dışındaki car mecrûrları takdim etmek, öne almak caizdir. Ne üzerine takdim etmek? Alâ müteallakihî, müteallakının üzerine takdim etmek. Mef'ulun fi, mef'ulun leh, mef'ulun bih, gayr-ı sarı olan tüm car mecrurlar amilleri üzerine takdim edilebilir. Tekaddüm edip söylenebilir. Ama naib-u fail olan car mecrur hükümde fail hükmünde oluyor. Failin yerine geçmiş oluyor. Nasıl ki fail mütallak üzerine, yani failin amil üzerine tekaddümü caiz değildir. Car mecrurun da mütallak üzerine tekaddümü caiz değildir. Fil mescidi salleytü denebilir. Bil mescidi salleytü denebilir. Littedibi darabtü zeyden denilebilir. Keyme asaytı o zaten ma istifam bulunduğu için o zaman tekaddüm etmiş. Zaten tekaddüm etmiş o. Onun teahhür caiz değil. Teahhür edilmez. Devam et. Merartu bizeydin, bizeydin merartu. Olur. Ama bizeydin murra olmaz. Naif ayrılan takdim etmez. Tamam. Ve yecuzu caiz olur. Takdimu ma'ada hada. Naib fail olan car mecrurun dışında kalan car mecruru takdim caizdir. Ne üzerine takdim? Ala müteallik bir takdim. Ala müteallakihi, müteallakı üzerine takdim etmek caizdir. Nahvu bizeydin merartu, bizeydin merartu demek caizdir. Ama bizeydin murra demek caiz değildir. Anlaşıldı mı hocam? Tamam. Peki Musannif Hazretleri takdim meselesiyle ilgili konuları da bitirdi. Şimdi nereye başlıyor? Müteallak hasfedilir mi? Edilmez mi? Harf-ı cere her harf-ı cere bir müteallak lazım. Peki bu müteallak her zaman mezkür mü olması gerekiyor? Her zaman zikredilmesi mi gerekiyor? Evet. Şer'a başladı fi beyan mesailihi bi hasebi hazfi müteallakihi. Müteallakının hasfedilmesiyle ilgili konuları açıklamaya başlıyor. Ve gad yuhzefu. Bazen hasfedilir, her zaman değil. Ve kethiren ma yüzkerul müteallak. Çok kere müteallak zikredilir. Ama bazı vakit vardır ki, bazı vakitlerde bakarsın ki efendim müteallak hasfedilmiş. Ve gad yuhzefu el müteallak. Müteallak bazen hasfedilir. Tamam. Demek ki buradan ne anladık? Ha, müteallakın hasfedilmesi azdır. Azdır ama bu mümkündür. Şimdi fa'i tafsiliye, icmali tafsil edecek. Şimdi bu müteallak hasfedildi de hasfedilen müteallak nasıl bir şey olabilir? Yani hasfedildi mi bir bakılır, bir incelenir. O hasfedilen müteallak nasıl bir şeydir? Tamam mı? Ona göre çünkü o car mecrura bir isim vereceğiz. Şunu bir kere unutmayalım. Her car mecrur zarftır. Her car mecruruna ne deniyor? Zarf deniyor. Zarf. Fakat zarf ikiye ayrılıyor. Bir, zarf-ı lagif, bir de zarf-ı mustakar. Zarf-ı lagvun, zarf-ı mustakar. Her car mecrur zarftır. Merartu bi zeydin dedim. O bi zeydin zarftı. Ama merartu zikre dediği için zarfu lagivdir. Zeydun fiddari, o fiddari zarftır. Ama müteallakı hasfedilmiş ve hasfedilen müteallak da ef'ali ammeden olduğu için, yani zeydun vucide fiddari olduğu için, zeydun kâne fiddari, zeydun kâinun fiddari, zeydun mevcudun fiddari, zeydun hasilun fiddari, yani ef'ali ammeden takdir edilmiş. O fiddariye ne deniyor? Zarfu mustakar. Tamam. Şimdi bunu şey yapmayalım. Car mecrur. Her car mecrur zarftır. Ha, tesmiyeye gelince eğer ki müteallak hasfedilmemiş, zikredilmişse o zikredilen müteallak ister efali amme olsun, ister efali hassa olsun. Hiç fark etmez. Ne olur? Bir yerde harfi cerin müteallakı zikredildiyse o car mecrur ne denir? Zarfı lagiv denir. Burayı tamam. Dönüyoruz şimdi. Eğer car mecrurun müteallakı hasfedilmiş ve o hasfedilen müteallak ef'ali ammedense, bütün mahlukata şamil olan fiiller oldu, mevcut oldu, hasıl oldu, var oldu, mültebis oldu, bulundu. Bu manaları gelen, şimdi onları anlatacağız birazdan, kevin, istikrar, efendim, husul, tübut, bu fiillerden biri olursa o müteallak, o zaman o car mecrur ne deniyor? Zarfı müstakar. Müteallak hasfedildi. Ama efale ammeden değil. Hususi bir fiil ki karineyle biz o hususi fiili orada anladıksa o zaman o car mecrur ne deniyor yine? Zarfı lagir deniyor. Niye? Çünkü hasfedilen müteallak efale ammeden değil. Demek ki zarfı müstakar olabilmesi için bir kere müteallak hasfedilecek. Yetmez. İki, hasfedilen o müteallak efali ammeden olacak. Yedi, içti gibi böyle hususi fiil olmayacak. Yedi, içti, giyindi, geldi, gitti. Bunlar hep iradeye müteallik fiillerdir. Ama olma, sabit oldu, mevcut oldu, var oldu. Taş da burada mevcut oldu. Sen de mevcut oldun. El haceru sabitun, el insanı sabitun. Tamam mı? Subut gibi, kevin gibi, vücut gibi, istikrar gibi, tamam mı? Husul gibi, efale ammeden olan bir fiil olursa o zaman o mahzuf fiil efale ammeden olduğu için ve müteallak mahzuf olduğu için o car mecrura biz zarf-ı müstakar diyoruz. Tamam? Anlatıcı cevabıyız bu. Özetledik şimdi. وَقَدْ يُحْذَفُ bazen hasfedilir el müteallakun müteallak. Şimdi feyunzaru bakılır demek yani. Feyunzaru bakılır. Hemen karar verilmez. Müteallak hasfedildi diye o car mecrur hakkında bir hüküm verme. Feyunzaru bakılır. Fa'dan sonra yun zarusu mukadder. Bakılır. Fe'in kâne eğer olur ise el mahzufu. Yani el müteallaku el mahzufu. O mahzuf müteallak olur ise. Şimdi müteallakın sıfatı şanı neydi? Ya o müteallak fi'lun minel ef'al-i amme, ya umum fiillerden bir fiildir, ev fi'lun minel ef'al-i hassa, hususi fiillerden bir fiildi. Eğer olursa o müteallak fi'len ammen, umumiyet manası bildiren, umum manasında olan bir fiil olursa. Tamam. Fi'len ammen, umum manasında bir, ne demek yani? Şamilen likullil mevcudati. Bütün varlıklara şamil olan bir fiil olursa. Ne gibi? Kel kaini vel hasili vel mevcudi vel thubuti vel istikrari vel vuku'i. Bunlar. Tamam. Neymiş o? Bütün mahluka. Kâne. Kâne kainun. Tamam. Kâne fiil-i mazi. Kainun isfâil. Hasele hasilun. İstakarra müstakarrun. Vucide vucide mevcudun. Vaka'a vaka. Tamam. Anlaşıldı. Bunlara ne deniyor? Efali amme. Bütün mahlukatı şamil. Yani dersin ki el insanı vucide, el haceru vucide. El insanı sebete, yani sebete el insanu fi hadel mekan ve sebete el haceru fi hadel mekan. Anladın? Şimdi sıfatı geliyor. Dikkat et. Efale amme ki, öyle bir efale amme ki o mütevammenen koltuklanmış. Onun mefhumu mevcut olmuş. Yani mütevammenen koltuklanmış. Mütevammenen koltuklanmış. Ne demek koltuklanmış? İçerisinde mevcut olmuş. Yani nerenin içerisinde mevcut olmuş? Fil cari velme. Car mecrurdan mefhumu, car mecrurdan manası koltuklanmış. Car mecrurdan manası koltuklanmış. Yani melhudan. Mütevammenen melhudan. Mülahaza ediliyor, düşünülmüş. Nerede? Fil cari velme. Car mecrur. Yani fil zınni el cari velme. O car mecrurun zımnına yerleşmiş. Onun içerisinde mevcut olan ef'ali amme olursa müteallak. Evet. Yüsemme yani el car mecrur. Evet. O car mecrur isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Zarfan müstakarran. Zarfen zar. Öyle der ki müstakarran müstakah. Yani istakarra fihi amiluhu. Müteallakuhu el mahzuf yani. Fi orada mahzuf yani. Zarfan müstakarran. Bu meşhurun müstakarrandır. Müstakirran diye okuyan var. Bu meşhur değil yani. Zarfan müstakir değil. Zarfan müstakarran. Yani istakarra fihi amiluhu. İstakarra fihi amiluhu. Yani sebete fi amiluhu. Yani mefhumu amilihi. Amilinin mefhumu manası o car mecrur içine yerleşmiş yani. Tamam mı? Yani o müteallak mahzuf, onun mefhumu o car mecrurda anlaşılıyor yani. Mülahaza ediliyor. Mesela Zeydun fiddar şimdi bak. Zeydun fiddar. Mana verelim. Zeydun fiddar evde dir. Ha, o dir var ya o hasale işte. Hasale. O kâne o. Tamam. Zeydun fiddar. Zeyd evde. Bak Zeyd evde başka. Zeyd evde dir başka değil mi? O dir ne oluyor? O müteallak işte. O masum müteallakın manası. Anlaşıldı mı? Zeydün mübteda. Değil mi? Fiddari, ficar, eddari mecrur. Eddari, lafzen mecrur, burada mahallen merfu Zeyd mübtedasının haberi. Nasıl haber oldu ya? Allah Allah. Müteallakı mahzuf. Zeydun hasale fiddar. Zeydun hasale fiddar. Zeydun zeyd hasale hasıl oldu. Mevcut oldu. Nerede? Fiddari evde. Bak, fiddari onun zarfıydı. Hasale'nin zarfıydı. Ama hasale haber müteallak hasbedilince fiddari onun yerine ne yapıldı? İkame edildi. Buna ne deniyor? Zarfı müstakar. Zarf-ı müstakar kelamda dört şekilde vakı olur. Bir, zarf-ı müstakar mübtedaya haber olur. İki, marifeye hal olur. Zeydün zeyd. Ne oldu halde? Fiddari evde olduğu halde kaimun ayaktadır. Nekreye sıfat olur. Raculun adam öyle adam ki fiddari evde. Evde olan adam kaimun ayaktadır. İsmi mevsule sile olur. İsmi mevsule sile. Ellezî fiddâri felehû dirhem. Tamam. Peki. Ve illem yekün kezâlik. Ve illem yekün. Eğer müteallak mahzuf olmazsa. Ve illem yekün. Eğer olmazsa. Yani el müteallakû el mahzufu. O mahzuf müteallak olmazsa. Kezâlike böyle olmazsa. Yani car mecrurda manası melhuz olan umum bir fiil olmazsa ev veya lem yuhzef hazf olunmadıysa bak iki şık çıktı ortaya. Yani hasfedilen müteallik efale ammeden değil. Efale ammeden değil ise yani hususi bir fiil ise tabi o hususi fiilin mahsup olduğu karine ile anlaşılabilir. Karine olacak ki oradan hususi bir fiilin mesela, hasfedildiği anlaşılsın. Vereceğim şimdi örnek. Evvelatlar lem yuhzef müteallakuhu veya müteallakı hasfedilmediyse müteallak hasfedilmediyse yüsemmeyani o car mecrur isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Zarfen lagven zarfu lagiv diye isimlendirilir. Yani fadleten fil kelam. Kelamda fadle Yani o umde değildir orada. Şimdi nasıl yapıyoruz? Zeydün fiddari. Bak dikkat et. Zeydün de fiddari evde. Evdedir demiyoruz. Zeydün de fiddari evde. Ey ne demek? Ekele. Yedi. Zeydün zeyd. Zeydün zeyd. Ekele fiddari. O ekeleyi tabi hasbetmemizi bize işaret edecek. Ne lazım? Bir karine lazım. Şimdi burada ekele umum bir fiil değildir. Hususi bir fiildir değil mi? Ha, kendinin nefs bulunan varlıkta da olur, canlılarda olur. Ha, dolayısıyla efendim dolayısıyla buradaki ekele umum bir fiil değildir. Hususi bir fiildir. Ha, fiddarinin müteallak olan ekelenin oradan hasbedildiğini bize gösteren bir karine. Mesela diyelim ki oturduk konuşuyoruz. Zeyd işte şöyle yer, böyle yer, oburdur, çok yer, böyle yapar, şöyle yapar. Ondan sonra dedik ki Zeydun fiddari. Zeydun fiddari. Zeyd evde. Ne demek Zeydun ekele fiddari? Zeydun ekele fiddari. Zeyd evde yedi yani. Yedi. İşte o karine olmadan yoksa oraya ne takdir edilir? Zeydun hasele fiddari olur. Evet. Karine olmadıktan sonra orada ekele ne yapılmaz? Mülahaza edilmez yani o. Düşünülemez. Onun için yani buradaki fiddari car mecrur nedir? Ekeleye müteallıktır. Mahsus etik ekeleye müteallıktır. Yani. Ona müteallıktır. Ekele burada haberdir yani. Haber mahsus. Takdir ediyorsun. Yani diyelim ki şeyde geçtiği için hal karinesiyle geçtiği için veya sual karinesiyle geçtiği için o ne yapılmaz? Zikredilmedi. Yani zeydün ekele fiddari demektir. Tamam. Ve merartu bi zeydin. Merartu ben uğradım kime? Bi zeydin zeydi. Burada da bi zeydin ne? Bi zeydin car mecrur zarfı lağıvdir. Niye zarfı lağıv? Çünkü mütallak olan merartu zikredilmiş. Burada merartu değil de vücide zeydün fiddari olsa vücide zeydün fiddari fiddari yine zarfı lağıvdir. Diyeceksin ki vücide efali ammeden ama zikredilmiş. Zarf-ı müstakir olabilmesi için ne olacaktı? Hasfedilmiş olması lazım geliyor idi. Evet. Bunu da böylece bitirdik. Bunu bitirdikten sonra geldik harf-i cerin hasfı meselesine. İnşallah oradan devam ederiz.